dünya debdebesi ve saltanatı yolumuzu, yönümüzü değiştirmeli. Ne gözleri ahu dilberler, ne boğaz içinde yalılar, ne yazlıklar, ne kışlıklar, ne servetler, ne samanlar, ne ikballer, ne imkanlar, ne güçler, ne de kuvvetler. Çünkü bu yol sizin bazılarınız itibariyle, çoğunuz itibariyle inşallah, kendinizi ona vakfettiğiniz adanmışlar yolu, beklentisizler yolu, güç kaynağınız o sizin. Beslenme kaynağınız o. Beklentisi olmama. Yapma, yapma, yapma, tohum atma. Bütün dünyayı ekin tarlaları haline getirme. Tek bir başağa ilişmeden, arkasına bakmadan çekip gitme. Evet. Bir münasebetle bir şey arz etmiştim de, bir farklı zaviyeden ele alınabilir. Hani orada sen güneş ol, ışınlarından istifade etmeyen etmesin. Sen ırmak ol, ak, senden yararlanmayan yararlanmasın. Sen toprak ol, bağrına tohum atmayan atmasın. Sen ağaç ol, gölgelerle salın, gölgene koşmayan koşmasın. Sen meyve ol, insanların iştahını kabart ama tatmayan tatmasın. Çevrerek şöyle denebilir yani. Yol peygamber yolu olduğu için, bu yol peygamber yolu. Burada makam, mansıp, paye, takdir, alkış yok. Peygamberlikte sadece kabul var. O da bitmiş, o fasıl bitmiş. Nokta konmuş, kafiyesi konmuş bir mevzu. Yeni bir şey konmaz orada. Fakat o meslek erbabı onların yolunda yürümesi lazım. Sen güneş ol, başları okşa. Sana ne hidrojen gönderen olsun, ne de helyum gönderen olsun. Kendine rağmen yan, kavrul. Kendi içinde bir maddeyi başka bir maddeye çevir. Koş insanların imdadına, başka kürelerin imdadına. Koru cazibeyi kutsiyeni. Bitmeye doğru yürü. Fakat kimseden bir şey bekleme. Ve ma es'elukum aleyhi min ecrin ecre illa ala rabbil alemin. İttebi'u men la yes'elukum ecren ve hum muhtedun. Irmaklar gibi çağla, ak kendine rağmen. Sür başını yerden yöre. Yüzdeki yer daima şayeste ihsan olur. Ama zinhar kimseden bir şey bekleme. Katiyen. Suladım, ortalığı gülistana çevirdim. Ben olmasaydım her taraf haristan olurdu. Benimle bugün gülistan. Güllerin başında şakıyorsa bülbüller ondan. Şebnemler konuyorsa yaprakları hud ondan. Katiyen minnet hissini bile içinden geçir. Toprak ol, her tohuma bağrını aç. Analar gibi bağrında neler neler besle. Anazla, nadısla, nadasla evril, çevril. Tahrik edil sürekli. Ayaklar altında hep ol. Katiyen başlara sıçramayı düşünme. Toprak ol. Sadi, hak şev hak taruyende güldür. Toprak ol, toprak ki gül bitiresin. Zira topraktan başkası gül bitirmez. Yel ol, rüzgar ol, es. Onu onunla, onu onunla aşılandır. Ağaçları aşılandır. Çiçekleri aşılandır, aşıla. Bulutları aşıla. Birlerinden rahmet aksın yeryüzüne, diğerlerinden telkih telakku olsun. İzdivaçlar olsun, tevellütler olsun, çoğalsın her şey. Zinhar sen hiçbir şey bekleme onlardan. Yaptığın şeyi yap, arkana bakmadan yürü git. Kim ne derse desin. Bir gün insaflılar seni yad-ı cemil olarak yad edeceklermiş. Bence ona bile bel bağlama. Ona bile bel bağlama. cenazeme gelsinler deme, namazımı kılsınlar deme, kalabalıklar alkış tutsun deme, bana dua göndersinler deme, Allah sana yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbil arşil azim. Allah'a tevekkül olana, Allah'a dayanana Allah yeter. O mihrabı bulamamışlara bütün dünya veresi hiçbir şey ifade etmez. Evet, rüzgar ol dedik değil mi? Oksijen ol. İnsanlar kılcallarına kadar yudumlasın onu. İstifade etsinler. Ve içindeki o karbondioksit söksün dışarıya atsın. Zinhar ben bunu yaptım deme. Sakın. Minnetle kimsenin başına kalkma. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri sadece yapılan bir iyiliğe vermeyin aslında. وَلَا تُبْدِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ رِعَاءَ النَّاسِ Yaptığı her şeyi halk görsün diye. Popülizm hesabına. Kendine takdir getirsin diye. Makam, mansıp getirsin diye. Bu densiz insanların yapacağı şeylerdir. Enbiya-i İzam böyle yapmamış. Beş peygamber peşi peşine şu Ara suresinde ve ma es'elukum aleyhi min ecr in ecre illa ala rabbil alemin. Sizi Allah'a çağırıyorum. Katlandığım şeylere onun için katlanıyorum. Eza görüyorum. Cefa görüyorum. Sürüm sürüm oluyorum. Ve bütün bunların karşılığında size yaptığım şeyler karşısında hiçbir şey beklemiyorum. Mükafatım Allah'a ait. Efendim, Zat-ül-Uliyete mülazada geçen gün bir fasılda dendi. Allahümme el-ihlas fi kulli şe'nina ve fi kulli emrina varadak. Allah'ım her halimizde, her şe'nimizde, her davranışımızda ihlas, bize ihlas lütfeyle, ira tarikiyle fiili kaldırdık. Ve rızanla bizleri serfiraz kıl, taçlandır. Bizden hoşnut ol, başka bir şey istemiyoruz. Enbiya-i İzam'ın yolu. Yasin Sure-i Cellesi'nde yakın tarihte bitti. İttebi'u men la yeselüküm ecren ve hum muhtedun. Hazreti Pir ikinci mektubunda bunu hoş, latif bir üslupla tahlil ediyor. O insanlara uyun ki yaptıkları şey karşılığında sizden bir karşılık, bir mükafat beklemiyorlar. Uyulacak insanlar onlardır. İnsanlık dünyada eğer uyacak birisini bekliyorsa şayet bence uyulacak biri olmak lazım. İnsanlığı daha fazla bekletmemek lazım. İntizar içinde, hakikat arayışı içinde veya tereddütler, kuşkular içinde doğruyu arayan insanlık uzun zaman o doğruyu arıza vermeden, fasılasız, mütemadi yaşamış insanlar beklentisi içinde. Sizi kendileri gibi görürlerse niye arkanızdan gitsinler ki? Sizi de haram yiyen, haram duygular taşıyan, haram söyleyen, günah işleyen, günaha kulak kabartan, dilini dudağını günah için kullanan, niye onların arkasından gitsinler, niye onların gözüne baksınlar ki? Kitaplar değil esasen, canlı kitaplara bakar insanlar, kitaplara değil. Kitaplara bir kitaplarla bir şey olsaydı olur mutlaka. Kitaplar kitaplaşan insanlarla bir şey ifade eder. Kitapları tabiatları haline getiren insanlarla bir şey ifade eder. Onların iç derinlikleri adına bir şey ifade ederse bir şey ifade eder. Yoksa kütüphaneler kitap dolu 3 asırdan beri biz insanlık adına emekleyip duruyoruz. Müslümanlığın yüz karası olmuşuz. Evet. İttebi'u men la yes'elukum ecren ve hum muhtedun. İki şey var orada. Sizden ecr ve mükafat beklemiyorlar. Muhtedun diyor isim cümlesi. Bir de iftial babi kipi, Arapça bilenler bilirler. O tabiata mal etme demek. Hidayeti tabiatlarının bir derinliği haline getirmişler. Oturuyor, kalkıyor, hidayet solukluyorlar. Onlar dıştan alacakları delillerle kendilerini şekillendirme değil, iç tepkileriyle, iç reaksiyonlarıyla hidayet solukluyorlar. sürekli değişik ve derin mülahazalarla içlerinden kopup kopup geliyor. Yerin derinliklerinden fışkıran mamalar gibi. Ve onlar yerinde onlara Allah dedirtiyor. Yerinde elhamdülillah dedirtiyor. Nimetler mülahazası karşısında elhamdülillah. Külle tahmidin hammedehul muhammidun. Cenab-ı Hakk'ın azametli icraatını görünce tesbih takdis sadedinde. Subhanallah. Külle tesbihin sebbahehul musebbihun. İcraatı azime ve cesime gördüklerinde. Allahu ekber. Külle tekbirin kebberehul mükebbirun. İç donanımın söylettiği şeyler, iç dürtülerin, iç tepkilerin dedirttiği şeyler. Müslümanlığı temsil eden, hidayeti tabiatlarına mal etmiş, derinliklerin haline getirmiş insanlardır bunlar. Bunlarda temadi vardır. Sürekli yaşarlar. İnhiraf görmez insanlar bunlarda. 20 sene evvel, 30 sene evvel, 40 sene evvel, 50 sene evvel nabızları tutulmuştur çevreleri tarafından. Hep aynı atıyordur. Ritmiktir sürekli. Aritmi yoktur onlarda. Dolayısıyla derler ki tam uyulacak insanlar. Vefa var, sadakat var, fedakarlık var, civan mertlik var bu insanlarda. İlle de beraber olmak icap ediyorsa bunlarla olunur. Arkalarından gidilmek isteniyorsa bunlarla olur diyorlar. Evet öyle. Evet, bu neler, neyi hatırlatıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah konuşturuyor Celle Celaluhu. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِ De ki diyor Efendimiz, قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ İşte benim yolum bu. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey almadan, dünyadan da göçüp giderken ellerini böyle yapıp, du cihandan el yudum, hanumanım kalmadı. Çocuklarıma bir ev bıraktım mı? Yahu sana ne Allah aşkına? Du cihandan el yudum hanumanım kalmadı. Bir nebi gibi. Kalkanı veya zırhı birinde rehin olarak gitme. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir gibi gitme. Hazreti Ömer gibi gitme. Hazreti Osman gibi gitme. Vakı o zengindi onların içinde. Ama aileden gelen bir serveti vardı. Ticarete karşı bir açıklığı vardı. Hazreti Pir'in ifadesine bağlı olarak ifade edecek olursa şayet, dünyayı kalben terk etmişti, kesven değil. Kazanıyordu. Nasıl mı? Tebuk'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kudum buyururken 500 deveyi diyor yükleriyle verdi. 500 tane Ferrari'den daha mükemmel son modeli var mı? Ferrari. O günün şartlarına göre 500 tane Ferrari'yi gözünü kırpmadan insanların iftar tablosunun emrine veriyor. Varsın öyle servet olsun derince, varsın öyle servet olsun. Ama kendini imana ve Kur'an'a hizmete adamış insanlar bence onu o işi yapanlara bıraksınlar. Erbabına bıraksınlar, tüccara bıraksınlar, yatırımcıya bıraksınlar, iş adamına bıraksınlar, ithalatçıya bıraksınlar, ihracatçıya bıraksınlar. Kendi kredilerini korusunlar. Kendi kredileri istinadır. Tekeffüfte bulunmamadır. Halka el açmamadır. Beklentisiz yaşamaktır. Soluklarında sürekli fedakarlık yahu deyip hep hu çekmektir. Böyle olursa öyle yüksek bir kredi elde etmiş olur ki millet bütün servetiyle, samanıyla onların hizmetleri yoluna dökülürken inanın gözünü kırpmadan verir her şeyini. Bugün arkadaşlarınızın yarım ölçekte diyeyim bu mevzuda. Aidiyet mülazasına böyle çok göndermede bulunuyorum. Hissini uyarmamak için öyle diyorum yarı. Yoksa kendi zaviyenden meseleye bakınca ben sıfır. Ben yaman. Herkes yakşı. Onlara belki tam demem icap eder. Fakat o da aidiyet mülazasını hatırlattığı için onu da demiyorum. Yarım Müslümanlığı temsil sayesinde bugün efendim dünyanın 150 ülkesine Allah'ın izniyle gittiler ve 1000 küsur okul açtılar. O güçlü Osmanlı, en küçüğünün ayağı başımın tacıdır benim, onu da itiraf edeyim. 400 sene, 500 sene hakimiyet döneminde dünyanın değişik yerlerinde 1000 tane okul açamadılar. Değil 1000 okul açmak, Amerika gibi bir kıtaya 2 asır evvel 1000 tane insan bile gönderemediler. Allah size nasip etti bunu. Bir fedakarlığa Cenab-ı Hakk'ın teveccühü. Teveccüh, teveccüh doğurur. Bakış, bakışa vesile olur. Sahip çıkma, sahip çıkılmaya vesile olur. Bu az imkanlarla, orta ölçekteki imkanlarla dünyada 1000 yerde sizin arkadaşlarınız okul açmışlarsa hafife alınacak bir şey değildir. Arkadaşlarım gönül koymasınlar. Ben bunu bile Müslümanlığın yarımına bağlıyorum. Ya bir de tamamını yaşasaydık bunun. Hakikaten görmeseydik dünyaya ait şeyleri, şahsi zevklerimizi, bıraksaydık yaşama sevdasını, delirseydik yaşatma sevdasıyla, insanlar yaşamadıktan sonra bizim bağışlayın, leşten farkımız ne? Diyecek deli insanlar, deli. Hasan Basri düşüncesiyle rahmetullahi aleyh veya radiyallahu anh, siz sahabeyi görseydiniz deli derdiniz. Onlar da sizi görseydi dinsiz derlerdi diyor. Dininden dolayı bir insana deli denmedikten sonra, yani elin alemin, dünyayı kıstasları ve kriterleri açısından size baktıklarında, Allah Allah bu adamların akılları yok mu? Kendini suya atıyor, birini kurtarmak için çok defa boğuluyor. Sürüm sürüm oluyor, birini bir yönüyle omuzlarına alıp taşımak için. Deli bu adamlar. İşte bu manada deli. Kurtarma delisi, ila etme delisi, ruhunun abidesini ikame etme delisi, 2-3 asırlık sürüm sürüm olma, buna son verme delisi, bir nokta koyma delisi. Deli, böyle deli. Böyle deli. Tabii böyle deliler esasen stok yapmasını bilmezler. Şunu da biriktireyim demesini bilmezler. Ellerine ne geçiyorsa Allah'ın izni inayetiyle onu ikame etmek istedikleri şey ikame etme istikametinde kullanırlar. Kul hadihi sebili ed'u ilallah. Benim yolum bu. İnsanlar Hakk'a davet ediyorum. Ed'u ilallah. Ene ve men ittebe'ani. Burada tevcih iki türlü oluyor. Allah'a çağırıyorum, işte bana tabi olanları da veya ben ve bana tabi olanlar bu yolda, bu çerçevede insanları Allah'a çağırıyorlar. O tevcihlerde, tefsirde iki tevcihi de görmüştük. Hani bir defasında da öyle bir tabir yok da isarlaşma dedim yani ben. Başkasını. Yani kendini hiç görmeme aslında. Aslında zat-ı uluhiyetle münasebetlerimizden alın da bunu. Kendi aramızdaki münasebetlere kadar. Kendini imani nazar edenin başkasını görmesi mümkün değil. Yine biraz evvel sözünü arz ettim Niyazi Mısri. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ağ yar kalmadı diyor. Demek ki insanın kalbi ve ruhu hayatı açısından ona husuf ve küsuf yaşattıran, hayluletlere sebebiyet veren şey insanın kendisi oluyor. İnsan aradan çıkınca sen aradan çık diyor başka bir hak dostu da. Ta sultan gelsin tahtına diyor. Şimdi hafizanallah yani biz bize böyle takılınca aslında Allah'la münasebetimiz mevzunda da bence iflas ederiz. İnsanlarla münasebetlerimiz açısından da bağışlayın hep falso yaşar ve falso yaşatırız. Sadece dünyevi şeyler değil onları. Belki hani ben öyle olamam da yani benim gibi densiz insanlar bile yapabilir. Hani olacak? Bir evim var, verirsin birisine. 5-10 gün sonra zaten ölüp gideceksin. Mesele değil bu. Aynı zamanda maddi manevi belki hissiyatınla, belki düşüncelerinle sürekli hep böyle kendi üzerine bir çarpı çekerek elden geldiğince hep başkalarını öne çıkarmam. Adeta bir yönüyle başkaları için enerji olma, enerji kaynağı olma. Onları yaşatmak için oksijen olma. Takılcalarına kadar nüfuz etme. Sürekli onları besleme, şarj etme onları. Hizmet yapsınlar o insanlar. Senin için onlar bir şey yaparlar veya yapmazlar ayrı bir mesele. Bu peygamberlik yolu esasen yani. Enbiya-i İzam böyle yaşamış. Dünyada gülmemişler ama güldürmüşler. Sürekli ağlamışlar. Fakat öbür tarafta da gülecek ancak onlardır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bile ifade ediyor. Vücuhun yevme izin naziretun. İlla Rabbiha nazire. Allahümme vefikna. Allahümme vefikna. Vücuhun yevme izin naziretun ila Rabbiha nazire. Bir de tersi bunu. Ve vücuhun yevme izin basiretun tezunnen yuf'ala biha fakir. Diyor. Ona bakıp, ona bakarken gökçek yüz denmez ona. Öyle bir şey denmez. Çünkü onlar kemiyet, keyfiyet, hususiyet, hayız ifade eden tabirler olur. Efendimiz için kullanabilirsiniz. Gökçek yüzü diyebilirsiniz. Ama bir kemmu keyf, Cenab-ı Hakk'ın bir cemali var ki feyensevnen naime izâ re'evha feyâ husrân ehlel ihtizâli diyor Bedül Emali'de. Onu gördükleri zaman cennetin dünyanın binlerce sene hayatına tek dakikası muadil gelen cennet nimetlerini unuturlar onu gördükleri zaman. İşte öyle bir şeye nazar etme, onunla serfiraz olma. Burada ağlamış, burada ızdırap çekmiş, burada hakikaten yüzünde bir tebessüm belirmemiş belki, öyle yaşamış. Ama o gülmeyi de, mesut olmayı da, mutlu olmayı da başkalarına bağışlamış, öyle bir istina. Yani başkalarının huzur ve saadetiyle, çok tekerrür eden Hazreti Pir'in ifadesiyle diyecek olursak, diyor ki milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur diyor. Öyle bir kâmeti bâlanın insanların takdirine matuf böyle bir şey söylemesi düşünülemez. İçinden gelmiyorsa dili öyle bir şeye vize vermez yani onu. Ancak kalbinden vizeyi almışsa, kalbinde mızrap yemiş gibi bir ses haline gelmişse dildo ona çıkabilirsin sen der. Dil dodak ona vize verebilir. Evet. Dili dudağı onun kalbiyle irtibat halindedir. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. İşte böyle engin bir istina duygusu, kendi için yaşamama duygusu, yaşatmayı hep ön planda tutma duygusu, ihyayı ön planda tutma duygusu. Eğer benim ölmemle, gübre kesilmemle Üstad Necip Fazıl farklı bir zaviyeden bu tabiri kullanırdı, makamı cennet olsun. Gübre kesilmemle bazı yerler gülistana çevrilecekse ben buna razıyım. Bazı yerler güllük, gülistanlık olsun. Ama varsın ben orada bir gübre gibi kullansınlar. Önemli değil. Evet. Bu kâmeti bâlaların esasen aşkın ruhların, kendini o işe adamış insanların hususiyeti, mülahazası, düşünce tarzı, üslubu, dünya görüşü, hayat felsefesi. Adanmışın hayat felsefesi bu olması lazım. Ben aslında böyle Emr İbni As gibi, Halid İbni Velid gibi, efendim, Ebu Süfyan gibi o insanların birden o ambudi yükselişlerine hayret ediyorum. Mesela Emr İbni As işte o belli şeye kadar yani 8. seneye kadar çok ciddi temerrüt demeye de cesaret edemiyorum. Fakat durduğu yerde durmuş. O cahiliye döneminden kendine bulaşmış, o genlerin güdümünde olmuş diyeyim bir yönüyle. Vallahi onlar hakkında konuşurken de ilkiyle sonuyla da biraz zorlanıyorum. Temkinimi, onlara karşı saygımı korumanın yanı başında, hakikati ifade etmede de zorlanıyorum. Toz kondurmayayım diye efendilerime. Varsın Persler onlar hakkında olumsuz söz söylesinler. Çünkü Pers'in her şeyi terstir. Evet. Şimdi Müslüman oluyor adam. Hayret yani. Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem birkaç aylık şeyi var. Beraberliği, maiyeti var. O ne müthiş insivadır. O ne müthiş ona da tesebbu diyelim. Tabiri kullanmıyorlar. Nasıl zorlamış adam. Nasıl kendisini o boya ile boyamış. Savaş oluyor. Efendimiz herkese ganimet verirken ona da ganimet takdim ediyor. Diyor ki Emr İbni As Ya Resulallah, ben bunun için Müslüman olmadım diyor. Ben Müslüman oldum ki Aşura'dan bir ok yiyeyim diyor. Bir başka sahabi de onu söylüyor bir dönemde. Ve hakikaten bir süre sonra da Kırt Dağı'ndan bir ok yemiş olarak ruhunun ufkuna yürüdüğüne şahit olunuyor. Bu Halid İbni Velid vefat ettiği zaman başında Said İbni Zeyd var. Diyor ki, ma tefakiden, aşı hamiden ve ma tefakiden diyor. İnsanların övgüsüyle serfiraz bir insan olarak yaşadı. İslam'ın yitiği olarak da öldü gitti diyor. Bir atını bıraktı, bir kalkanını, bir de kılıcını bıraktı. Başka bir şey yoktu. Ve harp meydanında. O da öyle. Bu nasıl amudi yükseliştir? İkrime, Ebu Cehil'in oğlu bakın. Mekke fethinden sonra geliyor. Çok hızlı amudi dikey bir insivala. O da öyle o Müslümanlıkla taçlanıyor ki. Hanımı tutup getiriyor bir yerden. Kaçmış. Huzur-u Risalet Penahi'ye geliyor. O güzeller güzeli teveccühte bulunuyor. Eriyor onun karşısında. Hiç öyle bakmamış. Babasının gezi gözü arpacıyla bakmış. O onu Ebu Talib'in yetimi olarak görmüş. Onu mahiyeti nefsül emriyesiyle görünce birdenbire eriyor. Şiddetli. 1000 santigratlık ateş üzerinde erir gibi eriyor. Ve sonra Yermük'te şehit oluyor bu koca kahraman. Kaç tane tersi ters yüz ettikten sonra orada şehit olur. Ağır yaralı, çadıra çekiyorlar. Başında sahabiden niceleri var orada. İnliyor bir aralık, gözünün ucuyla bakıyor çadırdan içeriye. Sen mi geldin ya Resulallah diyor. Amudi yükselişin kahramanları. İşte du cihandan el yiyip hanumanı kalmayan insanlar bunlar. Adammış ruhlar. Evet, bir şey istemiyorlar bu insanlar. Yani dünya ve mafya adına bir şey istemiyorlar. Fakat sadece onları maddi isteklere bağlamamak lazım. Manevi isteklerimiz adına bile. Çok defa kıtmirane mülahazalar içinde. Aslında bir hadis-i şerif de o mülahazayı teyit ediyor. Cennetin kapısına götürülse günümüzün fedakarları, adanmışları orada. Her birisi, hepsi orada bir tevi durdurulsa, bence dünyada öyle yaşamışlarsa orada, arkadaş buyur önce sen gir oraya diyeceklerdir. Sırattan geçmeden önce sen geç diyeceklerdir. Cennet nimetleriyle önce sen serfiraz ol diyeceklerdir. Burada öyle yaşamışlarsa, bunu teyit eden hadis, temutune kema teayşun ve tuhşerune kema temutun. Sanki şuur altı müktesebat gibi bir şey. Ruhun da belki öyle bir şeyi var. Ruhunda nöronları var mı bilmiyorum. Belki ruhun da öyle bir yanı var. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Esas bu meseleyi daha vazı şekilde tavzih eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı var hadis-i şeriflerde. Ülema ağniye cennetin kapısında yan yana gelince birileri bakmışlar, etmişler. Külliyeler açmışlar, onların okumalarına imkan hazırlamışlar. Paralarını dökmüşler. Günümüzün düşünce tarzıyla bakacak olursak laboratuvarlar, araştırma merkezleri yapmışlar. Arzın ve semanın araştırılması adına lazım gelen her şeyi, bütün altyapıyı hazırlamışlar. Onlar da okumuş, alim olmuşlar. İlm ile serfiraz olmuşlar. İşte böyle cennetin kapısı önünde bir araya geliyorlar. Ülema diyor ki, siz baktınız bize, biz ancak öyle alim olduk. Onlar da diyorlar ki, hayır siz bize onları öğrettiğinizden dolayı biz onları öyle yaptık, civan mertlik yaptık. Hayır siz gireceksiniz, hayır siz gireceksiniz. Orada adeta, bakın tersine tenafüs değil de bu da nasıl bir şey yani? Girmeme tenafüsü. O şeref, o paye size alsın. Bir hani girme tenafüsü var, yarışı var. Girmeme tenafüsü. Hayır siz girin, biz girmiyoruz, siz girin önce biz. Sonra orada aralarında anlaşıyorlar, ülema giriyor. Aniye de arkalarından oraya giriyor. Bu duygu, bu düşünce içinde yaşama, maddi manevi füyuzat hislerinden fedakarlık sözüyle Hazreti Pir-i Mugan Şemitaban ifade ediyor. Maddi manevi füyuzat hislerinden fedakarlıkla diyor. Allah Celle Celaluhu lütfetti o şeyleri, lütfetti. İhsan ettiği o şeyleri ihsan etti. Kul kullun ya'melu ala şakileti fe rabbukum alemu bimen hu ehda sebila. De ki herkes kendi karakterinin gereğini ortaya kor. Allah kim neyin nesi onu çok iyi bilir. Fe rabbukum alemu bimen hu ehda sebila. Kim yolun en doğrusu hidayetin göbeğini otağını kurmuş onu en iyi bilen Allah'tır. Allah bizi sırat-ı müstakime hidayet buyursun. İhlasa serfiraz kılsın.